Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, el 104.4 de l'FM de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Com vaig prometre-vos la setmana passada, avui anem a continuar en la que podria anomenar-se segona tornada o segon disc del disc de Vivaldi de fa 20 anys. Perquè, en efecte, l'any 2018 va fer 20 anys que es va traure l'àlbum que vau escoltar la setmana passada en part, i per això, als 20 anys d'aquella gravació, la Bartoli ha pensat que calia continuar en aquell camí i gravar un altre disc. En aquest cas, el conjunt que l'acompanya és l'ensemble Mateus, un grup basat en Bretanya, en França, que es dedica a fer música des del segle XVII fins al segle XX, i a més amb una enorme varietat de gèneres i d'espectacles, per dir-ho així. De fet, fa molt d'espectacle per a difusió de la música, i per fer-vos una idea, alguns dels concerts següents va rock and roll. O sigui, se podeu fer una idea de què pot anar la cosa. El seu director és Jean-Christophe Spinosi, que des de 1991 es va juntar amb tres amics formant un quartet, però immediatament varen passar a ser un ensemble que té forma variable en funció de les necessitats de cada una de les peces que se tenen que fer. Ha gravat innumerables òperes de moltíssima gent, però en aquest cas se centra també, com la Bartoli, en Vivaldi. Ja dic que és com una continuació de l'àlbum anterior, i és una cosa que en certa mesura jo lamente, perquè és tan continuació de l'àlbum anterior que, de fet, encara que n'hi ha prou pàgines impreses en el disc llibre, no hi ha més que com comentaris i opinions elogioses sobre l'anterior disc en aquest disc. Bé, aquestes coses de vegades són inevitables. Ara, una cosa sí que tinc que dir-vos: la qualitat vocal i interpretativa de la Bartoli ha millorat una barbaritat des d'aquell moment, i també la qualitat de la gravació en aquest cas és absolutament impressionant. Per tant, també cal advertir-vos que de vegades, si no teniu el volum un poquet alt, pot ser en algun moment en el que la música estiga tocada de forma molt baixa, pot ser es pugui sentir ben poca cosa. Jean-Christophe Spinosi, que és el director, com hem dit, i creador d'aquest ensemble, és un virtuós violinista que ha estat dedicat, com hem dit, tant a la difusió com a l'acompanyament de gent molt coneguda, que ha fet d'ells l'instrument que volien utilitzar de les seves actuacions. Entre ells, a part de la Bartoli, està per exemple Filip Jaruzelski i Centaixina. La peça que acabo d'escoltar se diu Se lento ancora il fulmine, i pertany a l'òpera Argipa, naturalment, de Vivaldi, com tot el disc. Cal advertir també que 9 de les 10 peces que són al disc, no les podem escoltar totes, són estrenes absolutes en quant a gravació. Ci avrà col fo,

Thank you. Soldate mio dolce amore dell'Orlando Furioso, vedrò con mio deletto del Giustino e quell'angelin che canta della Silvia, son les peces que acabo de escoltar. Com que el que es poguera dir ja està dit de l'anterior programa sobre la Bartoli i el tema de Vivaldi, avui em vaig a dedicar només a esmentar alguns dels comentaris que gent més o menys coneguda del món de la música clàssica fa de l'anterior disc, però que és perfectament aplicable a la música que aneu a escoltar avui. Per cert, encara que no hi ha comentaris de tipus musicològic en el disc, sí que almenys estan les lletres, això sí, en anglès, francès, alemà i italià, de les peces que canta la Bartoli. De la Bartoli, Antonio Papano, per exemple, ha dit que l'esfumatura de Cecília, les seues variacions a l'hora de frasejar són absolutament impressionants. La seua veu és pura seducció. I el conegut contratenor Filip Jaruzelski ha dit que quan Cecília forma part d'una producció d'òpera irradia la seva presència sobre tota la plantilla. Com tots els grans artistes, mai està necessàriament on tu penses que va estar, és a dir, que la seva capacitat de no improvisar exactament, perquè no és un jazz el que canta, sinó de fer les coses a la seva manera, són sempre un poc sorprenents per als seus companys de repartiment en les òperes. bella, faccia bella, pizzosetta, super bella, pizzosetta, super bella, mi vorrò via bella. Sono quella, faccia bella, pezzosetta, super bella, alla faccia, pezzosetta, faccia bella, super bella, mia amor, la mia pietà, pezzosetta, super bella, sono quella, guancia bella, sono quella, super bella, mia amor, la mia pietà, la mia pietà. Thank you. Leggi almeno Tiranno infidele di Ottone in Villa, solo quella guancia della verità in cemento e Sovente il sole di Andromeda liberata sono le tre peces che acabo di ascoltare. I a més cal recalcar, jo pense, el que havia dit abans Antonio Papano, l'esfumatura, esta forma de projectar la veu de manera que és perfectament audible quan se canta molt baixet, és una de les millors qualitats segurament de la Bartoli, de la qual, per cert, el molt conegut Gustavo Dudamel diu que Cecilia és una autèntica fita per la seva qualitat, geni i talent. Ella exemplifica allò del duende que deia García Lorca, el duende, eix element màgic que només posseixen alguns i que connecta amb el públic, amb l'orquestra i amb tothom. I per acabar anem a escoltar una petita ària, Combata un gentil cor, de Tito Manilo, amb la Cecilia Bartoli, acompanyada per l'excel·lent, molt excel·lent, Conxunt Mateus, dirigit per Jean-Christophe Espinosi. És un disc absolutament recomanable. Woo-hoo! I acabem amb aquests refilets fets amb un virtuosisme que enratlla en allò impossible, executats amb una velocitat pasmosa i amb una claredat impressionant. Anem a acabar avui així el programa, els dos programes que li hem dedicat a la Cecília Bartoli, una de les millors, mai se pot dir la millor, però una de les millors, però molt millors cantants, veus que té avui en dia la música clàssica. I fins així els camins de la música d'avui. Ja sabeu que ens podeu escoltar a Ràdio Clara els dijous a les 4 de la vesprada i els dissabtes a les 11 i mitja de la nit, i que es podeu també baixar el programa des de l'iVox o escoltar-lo. Se pot escoltar també en streaming en internet a l'hora de l'emissió, i evidentment des de la nostra web podcast caminsdelamusica.net, que ja afortunadament funciona de manera normal, i per tant el programa el tindreu allí en format de MP3 de qualitat màxima, perquè pugueu gaudir de les meravelles d'aquesta veu de la Bartoli. Amigues, amics de Ràdio Clara i dels Camins de la Música, bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu.